Batzu zure azken, gutuna jaso nuen, eta beti bezala zabalik iritsi zen. Itzaren beldur ematen dute, berau bilakatez agun guri armarik onena. Zularek entzuten ikasi behar, beste batzuentzat amaiera, zuretzat abia puntu dela. Hemen barruan zure gutun bakoitza mirari bat da, airea da maite airea da. Maite dun zuri irakurri eta zuzurlatzen, irudikatzea musika zantatzea zela galtzea. Musika saldatu eta ibili, akano inutxik baina ibili. Musika saldatu koekin, gabe norberak defendatu eta maite duenari. Oh, yeah. Musika saldatu eta ibili, akano inutxik baina ibili. Musika saldatu koekin, gabe norberak defendatu. Saldatu koekin, gabe norberak defendatu.